Qué bello sonó elevarme a un paraíso, sin santos, ni guardians, ni purgatorio. Que sea o que decida o que ilusorio, que o traidor no se esconda tras su aviso, que a soidade me baste, que no carcoma ausencia penetrante a miña vida, que no me dé tanto por vencida, que no sea un segundo, una deshora para exiliar a peste das luas suicidas, prancheros ojos das pegadas, das urgentes despedidas, para poder seguir cantando, cando así una saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo, que baixa, redito incluido, que o pague quien se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuizo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras, para exiliar a peste das luas suicidas, prancheros ojos das pegadas, das urgentes despedidas, para poder seguir cantando, cando así una saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das luas suicidas, prancheros ojos das pegadas, das urgentes despedidas, para poder seguir cantando, dando así una saída, para tronzar os palos das rúas prohibidas. Ben, era a nosa amiga Sés, non? Sí. Non saliu a Rianxira, pero se saliu Sés, que... Bueno, que xa estuvo ainda na outra emisora, non? Sí, tamén. Sí, e además tocando en directo. Eso, eh? Veo ali, veo nos a facilitar... Bueno, sorpresas, o que fai a radio, non? Achégase moitísimo... Por certo, hai que dicir ya toda a xente que se poden meter en internet, verdad, Laura? Home, eu creo que sí. Na páxina... Bueno, no, no, nas mismas redes sociais... Se entras no programa O País Máis Grande do Mundo, se está publicado, ou na Televisión de Galicia, que tamén. Sí, pero se entras no programa O País Máis Grande do Mundo, xa están os vídeos colgados aí. Están os vídeos colgados do martes, día 10 de maio. Aí... Vas buscando, e aí aparece. Bueno, o final de todo, eh? Sí, estamos ao final. Fixémonos de rogar, eh? É O País Máis Grande do Mundo que atreveuse a vir hasta aquí e facer unha pequena intervención da nosa... Dos nosos 30 anos, non? Tamén estaba o noso presidente, estaba... Ah. A verdade é que... Bueno, para nós é unha grande ledicia o feito de que a xente, bueno, dende Galicia se dé conta de que existimos, non? E que, sí, que tardaron 30 anos en vir, pero... Bueno, pero sí, como pero xa bueno, dixo Rodrigo, é máis... Antergo, o programa de Sempre en Galicia, co mesmo lugar, eh? Sí, dixenos que éramos o lugar da radio. O lugar da emigración. Sí, bueno. Bueno, temos outro lado do fío telefónico Francisco Javier Rodríguez, ah, que é compoñente da Xunta Directiva de Saudade. Boas tardes, Francisco. Boas tardes. tardes. Moitas gracias, moitas gracias por atendernos. Temos aquí o estudio cheo de personas que nos veñen a visitar, pero tivemos que facer un oco porque sei que hoxe tendes unha celebración en saudade das letras galegas, non? Sí, señor, temos aquí hoxe un señor ilustre aquí para darnos unha pequena conferencia. Pequena non, unha magna conferencia, posto que o grande grande catedrático emérito ademais, don Basilio Losada, que foi profesor de moitos, don Basilio Losada. Será o que vos impartirá esa conferencia sobre Manuel María, non? Sí, señor. Sí, señor, así é. A sete e media, non? A sete e media empeza. Vale, temos pues, con el a hora a sete e media foron a buscarlo e a hora a sete e media estará por aquí. Vindes facendo cousas moi interesantes, posto que eu teño entendido que fixestes un concurso para os rapaces, un concurso de relato, que tamén, bueno, estades traballando arreo, non? Como vai eso? Contanos cousas da entidade. Bueno, a ver, sabes que estamos traballando todo o que podemos máis, non? Sí. É así que tuvemos un curso dos pequenos de relatos e hoxe precisamente vai xa a entregar unos contos en galego que nos presentaron, unos libros, e entregarlle los premios tamén hoxe delante deste bon home que é o que falabas tú do catedrático este. Muy ben, de Basilio Losada. E sí. Entonces, pois, pues, que te digo, estamos facendo cousas, estamos, bueno, intentando sobrevivir, como tú sabes, que tú xa o sabes como están as cousas. Sí. E bueno, intentando facer todo o que podemos. Lógico, hai que facer esforzos, pois en realidade, pois as administracións parece que se esquecen das entidades culturais, non, últimamente. Teinos olvidados casi. Teinos casi olvidados, pero bueno, aí que estamos luchando para todo elos. O esforzo da xente como a ti, bueno, altruistamente, ¿no? Pero non deixades de facer os actos, porque eu vin que, por exemplo, o entroido tamén o celebrastes, os castañas, bueno, dentro de pouco faredes empanada, todo. Non, a empanada xa fixemos tamén, ¿eh? Ah, tamén? Sí, sí, fixemos a castañada, fixemos o entroido e a empanada. Ajá. Bueno, fixemos a excursión, estuvemos en Molinador, tamén, moi ben. Sí, sí, sí. Fixemos tamén unha salida tamén que fomos a unha calzotada tamén. E bueno, sí, estamos intentando pues, traballar todos o que podemos, ¿no? Claro, e axudándonos todos os, claro, os socios, de que traballar con os socios e os socios que colaboren, que se apunten tamén. Se faz unhas cousas e eles se apuntan, pues nosotros contentos todos. Claro, claro que sí, señor. Así se fan as cousas, para que a entidade poida subir. Porque, en realidad, o grupo de danza e gaita está comenzando a subsistir ou non? Pezo bueno, non? De momento estamos en elo, estamos aí, está aí unos chavaliños aí que están dando as 10 clases, e bueno, pouco a pouco, intentaremos outra vez, non mater os grupos que tuvemos nos seus anos, pero bueno, intentaremos un poquitinho a... Remontar, aunque nos que os grupos aqueles que eso xa casi, como dice outro, é imposible, non? Claro, claro, claro. Bueno, porque aquelo xa era sí, un luxo. Sí, era sí. Un luxo. Bueno, a xente vai medrando e lógicamente todo vai devecendo, non? Pero que as criaturas de agora volven a estar aí, non? Sí, sí, bueno, xa volven moitos, exactamente, entonces nosotros queremos atraer outra vez os pais que volvan cos fillos, non? Cos claro, estuveron aquí, os chavales que estuveron antes aquí, e volver a intentar a ver se podemos de algunhas maneras intentar como sea, non? Bueno, intentar fazer cousas para os chavales tamén, para atraer os chavales que sean cousas atractivos para eles, para que veñan aquí a pasar a tarde e a pasen a gusto. Muy ben. Bueno, pois eso, que queríamos facer eco de esa actividade que tenes, preparando tamén xa a fin de curso, non? Que posiblemente unha xuntanza ali en Galicia. Sí, sí, por suposto que sí. Eso vale. sin dudalo, por suposto. Vale. Bueno, pois agradecerche que nos tiveras aquí, bueno, perderes eses minutiños que seguro que estás preparando esa conferencia, preparando a aula para que poidan asistir as persoas a esa grande charla, agradecerche que perderes estes minutiños connosco. Pues gracias, Julio. Y aquí estamos a vosa disposición cuando queráis. Moitas gracias, veña. Despedimos a Francisco, que é da túa zona, non? Máis ou menos, bueno, somos da mesma comarca. Moi ben. Bueno, te quería dicir algo a Francisco. Claro, que temos aquí o noso presidente que veu a visitarnos. Quereche dicir algunha cousa? Hola, Francisco. Hola, Francisco. Mira, que tenemos a invitación vosa que non sei se poderá ir alguén da Xunta, pero bueno, algún socio supoño que irá por ali, que para mí que sepas que Sodade é un centro que eu teño moito moito, pero moito aprecio, porque eu cando comecei a tocar a gaita, eu viña a Rosalía e a Sodade e estuve bastantes anos dando clases ali, tocando ali tamén. E que cando dice que había un gran grupo, es que é verdade, había los mellores grupos de Barcelona. Senón que lle pregunte a teu tío Ferro, non? Efectivamente. Entonces, que eu creo que poderá salir para arriba, e que é o que dicía él, que os que estábamos antes salía, temos que traer os nosos fillos e seguir con todo isto. Muy bien, que vais por un camiño. Eso é o principal, e eso que intentaremos todos. Gracias, Oliver. Veña, un saúdo. Ánimos, moitas gracias outra vez, Francisco, que te agradezco moito. Veña. Veña a vos, veña. Hasta logo. Despedimos entón a Francisco con outro guadaño de música e seguimos falando.